something in his style that shows me. I don't want to leave him now. You know I believe in love. You're asking me, will our love grow? I don't know. I don't know. You stick around, now it may show. Dit is De Late Avond. Like a gold. is a golden ring. Is a golden ring. The Cats in de late avond van 18 januari met het nummer Love is Golden uit 1984. We gaan naar ons eerste onderwerp van vanavond. Herman de Bruin zit hier in de studio en die gaat praten met Katja Kruid. Katja Kruid schrijft country en bluegrass liedjes. Ik ga praten met een singer-songwriter, Katja Kruid. Katja, welkom. Dank je. Ja, singer-songwriter, dat klinkt alsof dat is... Ja, doe je dat al lang? Ja, zingen doe ik sowieso al heel lang. Ja. En liedjes schrijven kinderkoor? Is er later bijgekomen. Nou, ik heb inderdaad in een kinderkoor gezeten, ja. Dus het zit al heel lang in je genen. Zeker, ja, zeker. Ja. Ja, in mijn genen zit het nog langer, want mijn moeder was operazangeres. Oh, Maar en zelf zingen doe ik ook al vanaf jongs af aan, ja. Maar dan is met de paplepel ingegoten, bij wijze van. Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Maar dan singer, maar ook songwriter, dat heb je dan later, denk ik, bijgepakt. Ja, ja, ik heb eigenlijk altijd al gezongen. Dus ik zei in een kinderkoor, maar ook in bandjes. En de laatste paar jaar ben ik eigenlijk liedjes gaan schrijven. En dat ging zo goed. En dat waren zoveel liedjes die ik zelf ook heel mooi vond. Die mijzelf raakten en de mensen aan wie ik ze liet horen ook. Dat ik dacht... Ik ben singer-songwriter. Ik ben niet alleen zangeres, maar ook songwriter. Maar dat kon ook. Want je kan ook zeggen, ik wil het wel, maar het gaat me niet lukken. Maar het ging heel goed dus, blijkbaar. Ja. Ja, en country en bluegrass, dat is toch je favoriet, hè? Ja, precies. Toen ik eigenlijk liedjes ging schrijven, toen was ik niet per se heel bewust van ik wil een bepaald genre gaan schrijven. Maar toen kwam ik er eigenlijk achter dat alle liedjes die ik schreef, die bleken een country nummer te zijn. Dus dat zit gewoon, de country die zit gewoon heel diep in mij. Dat heb ik vroeger ook veel geluisterd. Dus ik denk dat ik daar gewoon... Ook dat zit alweer in die genen dus. Hoewel ik dat ook gewoon zelf, toen ik mijn eerste cd's kocht, toen was dat Shania Twain. Dat is eigenlijk ook country. Ja, ja. Maar je richt je nu echt op country en bluegrass muziek, hè? Ja, de bluegrass is dan met mijn band de Bluegrass Bandits. En dat is eigenlijk dat is akoestische muziek. En country is dan ook met drumstel en elektrische gitaar. En ook verhalend. Want er zit al een boodschap in die songs, toch? Ja. Ze zeggen dus over country muziek. Iemand heeft dat ooit gezegd. Dat een echt country liedje is 3 chords and the truth. Dus 3 akkoorden en de waarheid. Dat wil eigenlijk zeggen dat een echt country liedje is simpel qua structuur. Ja. Maar het bevat de waarheid. Wat eigenlijk is wat iemand echt wil zeggen. Ja, je kunt allerlei... prachtige muziek en ingewikkelde muziek heel mooi vinden. Maar eigenlijk in een country liedje wat gewoon simpel is en een mooie melodie is die je kan meezingen, dat vind ik het mooist. Ja, dat heeft ook een bepaald ritme altijd. Ik moet altijd denken, maar misschien is dat helemaal verkeerd, dat je op een paard zit en dan over de woestijn en over de velden heen. Dat kan, ja. Ja, dat je jezelf een beetje een cowboy voelt, zeg maar. Ja, ja, ja. Zo is het wel een beetje, ja. Ik weet niet of je dat ook voelt als je aan het zingen bent. Ja, ik vind wel inderdaad met country muziek zingen, daar voel je wel echt die vrijheid of zo. En je treedt vaak op, want het is niet je vak, hè? Ja, het is wel inmiddels een vak geworden natuurlijk. Maar... Ja, het is... naast mijn dagelijkse werk treed ik ook veel op met dus mijn bluegrass band. En ik wil ook veel gaan optreden met mijn eigen liedjes. Ja. Het is een druk bestaan, ook een liedje schrijven, zelf de melodie bedenken en dan ook nog een ander vak erbij uitoefenen. Ja, maar ik heb wel gemerkt dat als je je eigen liedjes schrijft en dan zingt en dan ook nog met andere muzikanten, dus met dat andere mensen eigenlijk mijn muziek nog mooier gaan maken, dat is echt magisch. Ja, dat inspireert ook. Ja, ontzettend. Ja. Mooi om dat allemaal te horen over je vak en over je passie die je daarvan hebt. Want dat is ook, dat hoor ik ook in het wat je vertelt. Zeker. Als mensen daar meer over willen weten, want er is ook inmiddels een cd uitgebracht. Of die moet net, die staat net op het punt om uit te brengen. Dat staat op de website, neem ik aan, van je.

There's nothing I have is truly mine. Lieve mensen, vanavond wil ik het hebben over klein leed dat toch groot is. Het is klein als je het afzet tegen de omvang van de grote havenstad Rotterdam, maar het is groot als je de betekenis meet naar wat het inhoudt voor één persoon. Die persoon heet Leni Boekhout en ze is 92 jaar oud. De gemeente wil haar het huis uitzetten om dat voor een enorme som te verkopen. Hier grijnst het onrecht je aan. Hier begint het gemoed des burgers van woede te koken. Dit is het land van Rutte, begin je te roepen. Maar wacht, laten we de zaak eens op een rijtje zetten. Mevrouw Boekhout bewoont een boerderijtje aan de deftige Schravenweg in Rotterdam-Kralingen. Eigenlijk wilde de gemeente het slopen, net als het grootste deel van de historische bebouwing langs deze prachtige en eindeloze weg. Al die herenhuizen en hoeven stonden immers maar in de weg toen de stad naar het oosten wilde uitbreiden. Gelukkig werd deze daad van barbarij voorkomen en nu is de Schravenweg een lint van landelijkheid tussen de enorme flatblokken en woonwijken die aan beide zijden zijn opgetrokken. De gemeente ging er wel toe over de oude panden allemaal op te kopen. De bewoners mochten er dan gratis blijven. Als ze vertrokken of overleden zou men wel verder zien. Geen gekke deal, vond de familie Boekhout, die leefde van groente- en kerstbomenhandel in Kralingen. Volgens het AD betaalde de gemeente 70.000 gulden voor het bedoelingje. Inmiddels moet het ondanks de dalende huizenprijzen toch wel een miljoen euro waard zijn, of meer. Zeker op zo'n toplocatie. Het punt is, mevrouw Boekhout behoort tot de zeer sterke. Ze is immers 92 en ze onderhoudt nog steeds zelf haar boerderij en de enorme lap grond eromheen. Ze heeft er decennia gratis gewoond, ook dat. En nu verloopt die pachtovereenkomst, want oneindig hebben de ambtenaren die destijds niet gemaakt. En nou moet mevrouw Boekhout eruit, want de gemeente wil haar boerderij op de markt brengen. Vers 2 is waar ze dan heen moet. Op die vraag krijg je in deze tijd van woningnood en kapseizende ouderenzorg niet gauw een bevredigend antwoord. Is dat nu redelijk? Grond en bebouwing zijn eigendom van de gemeente. Mevrouw Boekhout heeft er decennia lang gratis en voor niks gewoond, toen klaagden ze niet. Ze kregen destijds de marktprijs voor. Mogen zij en haar familie dan nu wel een grote mond opzetten? Zijn de ondertekenaars van een petitie aan de gemeente om clementie te betonen, zijn die niet gewoon sentimenteel? Ik denk niet dat je een zaak als deze zo moet benaderen. Je moet het bekijken vanuit het algemeen belang. Door de vaak zielloze nieuwbouwwijken van Rotterdam-Oost en Capelle lopen nog een paar oude landwegen met de nodige boerderijen, landarbeiderswoninkjes en buitenplaatsen. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het gebied. Het zijn een soort langgerekte groene longen, heerlijke fietsroutes vol verrassende doorkijkjes. Met andere woorden, dit is leefbaarheid in optima forma. De boerderij van mevrouw Boekhout maakt daar deel van uit. Ze past heel harmonisch in het straatbeeld. Er is geen enkele reden om het complexje nu in de verkoop te doen. Integendeel, mevrouw Boekhout is een zorgvuldig bewoonster. Ondanks haar leeftijd is het onderhoud bij haar in goede handen. Ze houdt van haar boerderij. Zo bezien is er dus geen enkel probleem. De boerderij beantwoordt dankzij haar aan haar tegenwoordige doel. Een probleem ontstaat pas als ze overlijdt of moet verhuizen naar een verpleeghuis. Dan dient de gemeente zich af te vragen hoe dit monument het beste in stand kan worden gehouden. Nu niet. Er is geen enkele urgentie. Met andere woorden, kiezen voor de Schravenweg is kiezen voor mevrouw Boekhout, zolang ze nog zelfstandig kan wonen. Ook al is die pachtovereenkomst verlopen. Dat is in het algemeen belang. Daar wordt iedereen beter van. Waarom zou je een oplossing forceren voor een probleem dat zich nog niet heeft voorgedaan? Die vraag stel ik met klem aan de gemeente Rotterdam. En dan nu mijn mooie fado. Mijn huis, Christina Branco. MUZIEK

vandaag ben ik gaan lopen. Omdat dat is wat ik wou. Ik heb geen idee waarom en zei dat het niet kon. Zeg liever ga maar, dat is leuk. Dat moet je doen. Want kijk me lachen man. Hier loop ik na. Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. CC en dat klinkt heel anders dan I'm Not In Love. Dit was Donna uit 1973 en daarvoor Agda en de Munnik. Vandaag ben ik gaan lopen. Die was uit 2004. Straks gaan we naar ons laatste onderwerp van vanavond. Tera Cox praat hier in de studio met Lita Duszkiewicz. Zij is vertrouwenspersoon, leerkracht voor begaafde en hoogbegaafde kinderen. En ze gaan het hebben over stress en bij kinderen en voorbereiden op het volwassen leven. En dat alles na Randy Crawford. En zij is toch wel een van mijn favoriete zangeressen uit de jaren 80. Dit is One Day I'll Fly Away. I make it alone. One day I'll fly away. Leave your love to yesterday. What more can your love do for me? When will love be through with me? Why live life from dream to dream and dread the day that dreaming ends? Stress bij kinderen. Lita Duskevicu, kinderen- en jongerencoach bij Happy Minds Coaching, ziet dat vaker in haar praktijk. En ze is hier. Lita, welkom. Dankjewel. Lita, ik schrik ervan. Stress bij kinderen. Komt dat echt zoveel voor? Ja, ja, en helaas ook op steeds jongere leeftijd. En ik heb voor mezelf vaak zitten denken van waar ligt dat nou aan? Ik sta zelf al meer dan 35 jaar voor de klas. Dus ook vanuit het klasgebeuren heb je wel een duidelijk beeld. En dan kom je op een soort van tweedeling. Aan de ene kant inherent aan de maatschappij waar we op dit moment in leven. De thuissituatie van kinderen. En ook de school. Over welke leeftijd spreek je dan als je het hebt over jonge kinderen? Kinderen van een jaar of 6 al. Die heel veel last van stress kunnen hebben. Waarom is het bijvoorbeeld moeilijk om elke dag naar school te gaan? Of waarom is het moeilijk om naar bed te gaan? Hoe komen ze nou bij jou terecht? Ja, nou, het gebeurt ook vaak zo dat ze eerst naar een huisarts gaan en dat er uiteindelijk niets gevonden wordt. En dat mensen dan wat verder gaan kijken. En dan kan het heel wisselend zijn. Het kan via heel veel mond-op-mond reclame zijn. Van joh, probeer eens een kindercoach. En het kan ook via de school zijn dat de school zegt van joh, probeer toch eens wat verder te kijken. Helaas zijn er bij psychologen grote wachtlijsten. En dat niet alleen. Vaak merk je ook dat een kindercoach vaak wat laagdrempeliger is. Ik heb geen wachtlijst. Of als ik er één heb, is die heel erg kort. En het is voor ouders vaak een wat makkelijkere stap. De prestatiedruk bij kinderen is enorm hoog. Ik weet dat minister Dijkgraaf tegenwoordig wel zegt van, oh, ze mogen best wat lager. Maar die ouders willen toch alsmaar hoger onderwijs. Wat moeten we daar nou mee? Ja, nou, als ik aan de maatschappij denk, dan denk ik eigenlijk al direct bij het begin, de basisschool, wanneer kinderen daar komen, zit je eigenlijk al met kinderen van wie de meeste en vader en moeder hebben die heel veel werken. En dat is ook geen verwijt, want dat is een logisch gevolg van de huidige maatschappij. Mensen hebben een hoge hypotheek, mensen hebben van alles en nog wat te betalen. Het is een noodzaak, vaak dat mensen volledig, en dan praat ik echt niet over een beetje part-time, maar volledig werken. Wat je dan krijgt is dat een kind al 's ochtends vroeg bij het opstaan ook een beetje ouders spiegelt, namelijk de stress, de druk van de ochtend. Je moet vroeg wakker worden, je moet snel, alles moet snel, snel, snel. Je gaat naar een voorschoolse opvang. Vervolgens heb je een hele schooldag. Je hebt een naschoolse opvang heel vaak. En ouders met alle liefde die ze voor hun kind hebben, want daar twijfel ik absoluut niet aan, zitten in de druk. Er is heel veel gehaast. En dat zal niet bij iedereen zo zijn, maar dat is wel echt de tendens. Wat moeten we er nou aan doen om hier verbeteringen aan te brengen? Want ze komen bij jou, maar daarna komen ze weer in die stress van thuis. Ja, nee, dat klopt. Helaas. ik hoop wel voor de kinderen die bij mij komen een verschil te kunnen maken. Maar waar je wel vaak op uitkomt, waar ik ook vaak op uitkom wanneer ik met ouders en kinderen in gesprek raak, is een bepaald ritme thuis. Kinderen spiegelen hun ouders. Kinderen pakken die spanning op. Dan heb ik het nog niet over mensen met financiële problemen, mensen met relatieproblemen, noem maar op. Probeer de rust thuis, al is het maar een half uur, een uur. Ga even een bepaald tijdstip op een dag een rustmoment pakken. Doe een spelletje met een kind. Praat wat meer. En dan heb ik het nu over thuis, maar dat is op school eigenlijk ook. We zijn op school heel erg met de onrust bezig. Leerkrachten worden afgerekend op de resultaten die kinderen hebben. Dus waar heb je als school vaak de neiging toe van nou de crea-vakken misschien wel iets wat van afhalen. Want er moet heel veel cognitief geleerd worden. En naar buiten gaan, naar de natuur. Want daar zie je nooit een karweitje liggen. Van oh, ik moet dit nog doen of ik moet dat nog doen. Nee, absoluut. Dat is ook een van de dingen waar we vaak op uitkomen. Laat het kind ook eens lekker gewoon buiten spelen. Tot slot, hoe komen ze bij jou terecht? Waar kunnen ze informatie vinden? Ze kunnen op de website happymindscoaching.nl kijken. Kunnen altijd mailen. info@apenstaartje happymindscoaching. En nou ja, ik zei net al, over het algemeen geen of hele korte wachtlijsten. We proberen het altijd heel beperkt qua tijd te houden. Dankjewel voor je helder advies en ook wel je verfrissende kijk op het opvoeden. Dankjewel, Lita Duskevicu van Happy Minds Coaching. Freak it, baby. Oh, yeah. Freak it, baby. Freak it, baby. Come on. Come on. Freak me, baby. Let me lick you up and down till you say stop. Let me play with your body, baby, make you real hot. Let me do all the things you want me to do. Play with your body, baby. Make you real hot. I get so free. Freak Me uit 1998 van de band Another Level. En daarmee komen we aan het einde van de late avond van woensdagavond 18 januari. Ja, anders dan anders. Normaal zit hier Alfred Blokhuizen. Maar de komende woensdag, en ja, vandaag dus ook woensdag, neem ik waar voor Alfred. Hij is eventjes afwezig. Wat hadden we vanavond? Herman de Bruin in de studio met singer-songwriter Katja Kruid. Ja, ik moest eventjes spieken. Katja Kruid, en ze schrijft country en western nummers, of country nummers, en bluegrass liedjes. We hadden een column van Han van der Horst en dat ging over huizen die opgekocht werden en later gratis verhuurd worden. En Thea van der Borg die sprak met Lita Duskevetsjou en zij hadden het over stress bij hoogbegaafde kinderen of begaafde kinderen. En ja, ik zou zeggen, dankjewel voor het luisteren van vanavond. Morgen is weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Nogmaals, dankjewel voor je gezelschap het afgelopen uur. Wel tussen voor straks. En moet je nog werken. Werk ze. En een goede wacht.